पूर्व पक्षी का आपत्ति रहा कि संस्कार आत्मा का संस्कार के लिए ये उपासना, उपासना से आत्मा में मल नाश होगा अथवा कुछ गुणाधान करेंगे तो गुणाधान नहीं हो पाएगा क्योंकि आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त है। और कोई मल नाश करेगा उसके लिए सिद्धांति विकल्प किया, मल सत्य है अथवा कल्पित है। मल अगर कल्पित है तो ज्ञान से नाश हो जाएगा, और मल अगर सत्य है तो अगर क्रिया के द्वारा नाश होगा, क्रिया आत्मनिष्ठ होगा अथवा अन्य निष्ठ होगा। आत्मनिष्ठ क्रिया नहीं होगा, मूल में कह दिया कि क्रिया जहाँ होगा वो अधिकरण को विकार विकारी बनाएगा, किंतु आत्मा विकारी नहीं है इसलिए आत्मा में कोई क्रिया नहीं हो पाएगा। इसका भाष्य हम लोग देखे थे, यदि आत्मा क्रियया विक्रियेत अनित्यत्वम आत्मनः प्रसज्येत, ये पंक्ति हम लोग देखे थे भाष्य का। उसके लिए आगे कहते हैं अविकारियो अयम उच्यते, अव्यक्तोयम अचिंत्योयो अविकारियो अयम उच्यते विदित्वेन नानुशोचितुम अर्हसि इति च एवम आदीनि वाक्यानि बाध्येरन, ये सब वाक्य का भी बाध होगा। टीका में इसको कहते हैं, क्रिया ही सुआश्रये संयोगादि विकारम अकुर्वती न जायते इत्यर्थ। क्रिया जहाँ क्रिया की उत्पत्ति जहाँ होगी वो हो जाएगा क्रिया का आश्रय। क्रिया का आश्रय में कोई संयोग आदि विकार नहीं करती हुई क्रिया न जायते। क्रिया जहाँ उत्पन्न होगा उसका आश्रय में कोई ना कोई संयोग आदि विक्रिया होगा। न्यायिक लोग कहेंगे तो ये क्रिया होगा तो विभाग, विभाग होने से पूर्व देश संयोग नाश होगा, उत्तर देश संयोग होगा, ये कुछ ना कुछ विकार होगा। क्रिया का तो यही कार्य है, तो क्रिया होगा तो आश्रय में कुछ ना कुछ विकार तो करेगा। संयोग आदि विकारम अकुर्वती न जायते इत्यर्थ। तो भाष्य में कहा कि अगर ये विकार करेगा तो अविकारी वो अयम आत्मा, ये जो वाक्य है ये सब वाक्यों का बाद होगा। और भाष्य में आगे कहते हैं तच्च अनिष्टम, तो ये जो वाक्य वाद हो जाएगा आप कहेंगे इष्टापत्ति, ये नहीं हो पाएगा, ये अनिष्टम। तच्च अनिष्टम, तच्च टीका में कहते हैं तच्च वाक्य वाधनम, वाक्य वाधनम में कैसा समास कहेंगे, वाक्य से वाधनम, ये अनिष्टम। भाष्य में आगे तस्मात न स्वाश्रया क्रिया आत्मनः संभवती, तस्मात आत्मनः स्वाश्रया क्रिया न संभवती। आत्मा में क्रिया होगा जो स्व आश्रय अर्थात स्व आश्रयो यस्य, स्व अर्थात आत्मा, आत्मा में कोई स्वाश्रय क्रिया ये संभव नहीं होगा। तो दो विकल्प किया था, आत्मा का आत्मा में होने वाला ये वास्तव मल का स्व क्रिया से नाश होगा, अथवा दूसरा विकल्प था अन्य क्रिया से, अन्य निष्ठा क्रिया से आत्मा में मल का नाश होगा जो मल सत्य है। अभी द्वितीय विकल्प कहते हैं टीका में न द्वितीय भाष्य में अन्याश्रयायास्तु क्रियाया अविषयत्वात् न तया आत्मा संस्क्रियते। अन्याश्रयायाः क्रियायाः समानाधिकरण है, कैसे समास कहेंगे, अन्य आश्रयो यस्या क्रिया, ऐसे क्रिया का अविषय है आत्मा, अन्य में रहने वाला क्रिया का विषय आत्मा बनेगा नहीं। तो बनेगा नहीं तो फिर आत्मा को वो संस्कार करेगा कैसे, कैसे नहीं बनेगा आगे कहते हैं तो न तया आत्मा संस्क्रियते, अन्य में होने वाला क्रिया के द्वारा आत्मा का संस्कार नहीं होगा। टीका में अविषयत्वात् हेतु दे दिया सिद्धांती, तो भाष्य में कहते हैं अविषयत्वात् न तया आत्मा संस्क्रियते। अविषयत्वात् का अर्थ क्रिया आश्रय द्रव्य असंयोगित्वाद इति यावत्। अविषयत्वात् के आगे विराम है क्या, नहीं है ना, नहीं चाहिए, उसका अर्थ है अविषयत्वात् का अर्थ हो गया क्रियाश्रय द्रव्य असंयोगित्वाद इति यावत्। तो क्रिया का आश्रय जो द्रव्य होगा उस द्रव्य के साथ संयोग नहीं होगा। तो ये पूर्व पक्षी उदाहरण दिया था कि दर्पण में जो मल है उसको हाथ के द्वारा हम साफ कर देते हैं, तो फिर दर्पण आगे भास्वर हो जाता है। अभी क्रिया पहले हस्त में क्रिया हुई, हस्त में क्रिया होने के बाद अभी मल किस में है? दर्पण में। वो मल क्या चीज है? हाथ मल है, उसमें और कुछ वो इष्ट का चूर्ण धूल इत्यादि है? खाली हाथ में क्रिया होने से दर्पण साफ हो जाएगा ना, वो धूलि में भी कोई क्रिया होना चाहिए, उसमें भी क्रिया होना चाहिए। तो अभी धूलि में जो क्रिया होगा उसका संबंध, वो जो द्रव्य है, क्रिया का जो आश्रय है द्रव्य, उसका दर्पण के साथ तो संबंध हो रहा है, किंतु ऐसे आत्मा में कोई और कुछ मल आएगा, वो मल को हटाने के लिए वो मल में क्रिया करेंगे, और वो मल जो द्रव्य होगा उसका आत्मा के साथ ऐसा कोई संबंध होना चाहिए जिससे दर्पण के साथ धूलि का हो रहा है, किंतु ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि आत्मा असंग है। सिद्धांती ये तर्क दे रहा है। टीका में दर्पणम तु सावयव, और क्रिया का जो आश्रय इष्ट का चूर्णादि द्रव्य संयोगित्वात संस्क्रियते इति भाव। दर्पण का संबंध हो जाता है इष्ट का चूर्ण के साथ, और इष्ट का चूर्ण हो गया क्रिया का आश्रय, तो क्रिया का आश्रय जो इष्ट का चूर्णादि वो द्रव्य के साथ संयोग हो गया दर्पण का। क्यों हो गया? दर्पण सावयव है तो आत्मा किंतु निरवय है, संयोगित्वात संस्क्रियते इति भावो। अच्छा आगे टीका में तो पूर्व सिद्धांत यहाँ कहता है कि अन्य क्रियाया अन्यो न संस्क्रियते, अन्य में क्रिया होगा अन्य का संस्कार उसमें नहीं हो जाएगा। तो पूर्व पक्षी इसमें व्यभिचार दिखाता है, अन्य में क्रिया होकर के अन्य का संस्कार हो सकता है, तो अगर होगा तो अन्य में क्रिया होकर के आत्मा में भी संस्कार हो जाएगा, तो इसलिए पूर्व पक्षी व्यभिचार स्थल दिखा रहे हैं। अन्य क्रिया अन्य क्रियाया अन्यो न संस्क्रियते इत्यत्र व्यभिचारम संकते, व्यभिचार दिखाता है पूर्व पक्षी ननु भाष्य में। ननु देहाश्रयया स्नानाचमन यज्ञोपवीत यज्ञोपवीतादिकया क्रियया देही संस्क्रियमाणो दृष्ट। देहाश्रयया क्रियया, तो समास कैसे हो जाएगा? आश्रय यस्या क्रियाया, तो देहाश्रय क्रिया कौन है? कहते हैं स्नान आचमन यज्ञोपवीत आदि, ये सब जो क्रिया है वो सब का आश्रय कौन है? देह है ना, जीव है, देह है, देह आश्रय, उसके द्वारा देही संस्क्रिय मानव दृष्ट। देही कहता है कि मेरा संस्कार हुआ दृष्ट। टीका में सिद्धांत इसका उत्तर देता है, आत्मनो मूला विद्या प्रतिबिंब, मूला विद्या प्रतिबिंबितत्वेन गृहीतस्य, मूला विद्या प्रतिबिंबित, तो इस प्रकार पदच्छेद, मूला विद्या प्रतिबिंबितत्वेन गृहीतस्य नरो अहम् इति भ्रांत्या देह तादात्म्य तादात्म्यम आपन्नस्य क्रियाश्रयत्व भ्रांत्या संस्कार्यत्व भ्रमात् न व्यभिचार इति आह। आत्मनः मूला विद्या प्रतिबिंबितत्वेन, तो आत्मनः मूला विद्या प्रतिबिंबितत्व, षष्ठी अगर हटा देंगे तो मूला विद्या प्रतिबिंबित, तो इसमें कैसे समास लेंगे? मूला विद्या प्रतिबिंबित यस्य आत्मा, कैसे? अभी षष्ठी हम हटा दिए ना, षष्ठी हटा देने से क्या होता है? आत्मा मूला विद्या प्रतिबिंबित, तो मूला विद्या प्रतिबिंबित, अभी कैसे समास कहेंगे? आत्मा को कहेगा मूला विद्या विद्यायाम, अविद्या में प्रतिबिंबित होता है, जैसे अंतकरण में प्रतिबिंबित होता है आत्मा, जब सुसुप्ति में जाते हैं सुसुप्ति में अंतकरण रहेगा, अविद्या में लय हो जाएगा, तो अविद्या में प्रतिबिंबित होगा, जैसे अंतकरण में अंतकरण अविद्या का कार्य हो गया, तो अविद्या का कार्य में प्रतिबिंबित होगा। तो यहाँ मूला सप्तमी मूला विद्या में प्रतिबिंबितत्वेन गृहीतस्य, मूला विद्या में प्रतिबिंबित हुआ गृहीतस्य नरो अहम इति। वास्तविक क्या है ये जो अहंकार है? ये अविद्या वृत्ति, ये अंतकरण वृत्ति नहीं है, क्योंकि अहंकार होने से ही कहा जाएगा ये प्रमाता बना, तो इसलिए अहंकार जब होगा तब तक अंतकरण आया नहीं, इसलिए अविद्या में ही प्रथम जो प्रतिबिंब होगा वो अहंकार होगा, अहंकार वृत्ति या अविद्या वृत्ति ऐसे अद्वैत इत्यादि में उसको बताते हैं ये। किंतु वेदांत परिभाषा में अहंकार वृत्ति को भी अंतकरण वृत्ति कह दिए, किंतु वास्तविक क्योंकि अहम जिस समय में आएगा सुसुप्ति से जो पहले आएगा, क्योंकि पहले अहम होगा, तो ये जब तक अहम हुआ अहम होने के बाद आगे प्रमाता बनेगा, इसलिए अहम जो पहले होगा तब तक ये बुद्धि नहीं है, केवल अविद्या, अविद्या में प्रतिबिंबित तो होने से वो अहम आएगा। आत्मनो मूला विद्या प्रतिबिंबित तो जो होगा, प्रतिबिंबित त्वेन जो गृहित तो होगा, गृहित तो होने से नरो अहम इति भ्रांतिया, आगे मैं मनुष्य हूं आगे इस प्रकार की परिभ्रांति होगा। भ्रांतिया देहादि तादात्म्यम आपन्नस्य, देहादि के साथ तादात्म्य को प्राप्त कर गया कौन, वो प्रतिबिंब चिदाभास, वही प्रतिबिंब जो है चिदाभास। तो अभी जैसे नरो अहम ऐसे मानने लगा, अभी अंतकरण का वृत्ति होने लगा, क्योंकि नरो अहम इस प्रकार की निश्चय करने लगा अभी, तो करने से अभी बुद्धि आ गया, तो अंतकरण का तादात्म्य आपन्नस्य क्रियाश्रयत्व भ्रांतिया। अभी वास्तविक क्रिया तो हुआ देह में, किंतु देह का तादात्म्य को प्राप्त कर गया ये जो चिदाभास विशिष्ट होकर के, तो होने से क्रियाश्रयत्व भ्रांति से संस्कारियत्व भ्रमात्, तो मेरा संस्कार हो रहा है ऐसे आत्मा में इस प्रकार की बोध कर रहा है कि मेरा संस्कार हो रहा है, वास्तविक तो वो जो देह का ही संस्कार हो रहा है, देह के साथ तादात्म्य हो गया, होने से भ्रांति से भ्रमात्। सिद्धांत कहता है कि न व्यभिचार, अर्थात अन्य क्रिया के द्वारा अन्य का संस्कार नहीं होता है, सिद्धांत कहता है, पूर्व पक्षी व्यभिचार दिखाया था सिद्धांत, उसका निराकरण किया। अच्छा इति आह भाष्य में न देहादि संघतस्य एव अविद्या गृहीतस्य आत्मनः संस्क्रियमाणत्वात्, देहादि संहतस्य एव, देहादि के साथ देहादि संहत, देहादि कहने से मनोबुद्धि इत्यादि सब ले लिया, संहतस्य अविद्या, अविद्या गृहीतस्य आत्मनः, अविद्या अर्थात अविद्या में प्रतिबिंबित हुआ, तो अविद्या में प्रतिबिंबित होकर के ये आत्मनः संस्क्रियमाणत्वात्, इसका मतलब संस्कार हुआ, तो किसका संस्कार हुआ, देहादि संहतस्य, देहादि संहतस्य संस्क्रियमाणत्वात्, किंतु अभी ये देहादि संहत तो क्या हो गया, अविद्या गृहीतस्य आत्मनः, अभी अविद्या से आत्मा बोल का आत्म रूप से ये ग्रहण हो गया। प्रत्यक्षम ही आगे भाष्य में, प्रत्यक्षम ही स्नाना चमनादेर देह समवायित्वम, स्नान आचमन इत्यादि ये सब तो इसका समवायी देह ही होता है, एक लोग भी कहेंगे ये क्रिया ये देह में शरीर में द्रव्य में हुआ। तया देहाश्रयया तत्संहत एव कश्चित् अविद्यात्मत्वेन परिगृहित संस्क्रियत इति उक्तम्। तया तया अर्थात देहाश्रयया, देहाश्रयया तया, तया कया क्रियया, तो देह को आश्रय बनाने वाले जो क्रिया उसके द्वारा तत्संहत एव कश्चित्, उसके तत्संहत एव कश्चित् उसके साथ मिला हुआ है कोई, कौन कहते हैं कि अविद्या आत्मत्वेन परिगृहित, अविद्या से उसको आत्मा बोल करके मान लेता है अविद्या, ठीक है, मूला विद्या में प्रतिबिंबित तो हुआ और ये भेद को जान नहीं पाया, जान नहीं मतलब नहीं जानने से अज्ञान से वो दोनों का एक बोल करके मान लिया। अच्छा अविद्या आत्मत्वेन परिगृहित, वो संहत को ही मैं मान लिया, संहत अर्थात तत्संहत एव कश्चित्, तत्संहत अर्थात देह के साथ संहत, कश्चित् कश्चित् अर्थात चिदाभास इत्यादि सब मिल गए, अविद्या आत्मत्वेन वो परिगृहित हुआ, वो अब संस्क्रियते इति उक्तम्। यथा देहाश्रय चिकित्सा निमित्ते चिकित्सा निमित्तेन धातु साम्येन तत्संहतस्य तदभिमानिनः आरोग्य फलम् अहम् अरोग इति यत्र बुद्धिर् उत्पद्यते। यथा दृष्टांत देते हैं देहाश्रय चिकित्सा, चिकित्सा देह का होगा तो वो निमित्त है जिसका, किसका, धातु साम्य का। तो देह का चिकित्सा करने से देह में जो धातु है धातु का साम्य हुआ, होने से तत्संहतस्य देह संहतस्य, देह के साथ जो मिला हुआ है कौन कहते हैं तद अभिमानी न, उसके में जो अभिमान करता है जीव चिदाभास विशिष्ट ये सब अंतकरण इत्यादि उसका आरोग्य फलम। अभी वो चिदाभास विशिष्ट वो जो जीव है वो अभी मानता है कि अहम अरोग इति यत्र बुद्धिर उत्पद्यते, बुद्धि इस प्रकार की अहम अरोग बुद्धि होता है, अहम तो वास्तविक आत्म तत्व है। तो कहते हैं कि होता है तो ये संस्कार हुआ देह में, संस्कार मेरा हुआ बोल करके वो चिदाभास विशिष्ट ये जीव माना, और वास्तविक किंतु स्वरूप है आत्मा, अभी उसको आरोप करता है आत्मा में। यत्र बुद्धिर उत्पद्यते, यत्र अर्थात यद विषय को अर्थात आत्म विषय बुद्धिर, अहम अरोग कह करके वास्तविक शरीर का आरोग्य को विशिष्ट आत्मा में लेकर के अंतिम में इसको आत्मा में आरोप करता है। तत्सहत देह संहत, तत्सहत नहीं धातु साम्य न सत्सहत तत्संहत दिया है, टीका में दिया है तत्संहत कश्चित धातु सामने न सत्संहत देह संहत से ना, इसलिए तत् का अर्थ देह, यह तत् लेना है। तत्संहत तत्संहत तस्य तस्य देह संहत तस्य बोल कर दिया ना, वो तत् होगा सत नहीं तत् है पाठ, ये भी तत्पाठ है। आपका उसमें तत्संहत से है क्या? नहीं साथ ही है, लेकिन वो सब तो करना है, तो करना है। उसके आगे भी तद अभिमानी ना लिखा, तद अभिमानी है देह अभिमान आरोग्य फलम, वहाँ ये सब तो कर लेना है। आगे मूल में ए टीका में बुद्धिर ना भाष्य में चल रहे थे, यत्र बुद्धिर उत्पद्यते आगे उसको कहते हैं एवं स्नानाचमन यज्ञोपवीतादीना अहम शुद्ध संस्कृत इति यत्र बुद्धिर उत्पद्यते स संस्क्रियते। आत्म विषय अर्थात तो संघात विशिष्ट वही बुद्धि होती है कि मेरा संस्कार हुआ स संस्क्रियते, तो जिस विषय में वो बुद्धि उत्पन्न हुआ उसी का ही संस्कार हो जाएगा। तो वास्तविक हुआ तो ये देह का हुआ किंतु ये संघात तो पूरा मिला हुआ है, मान लिया कि मेरा संस्कार हुआ। टीका में कश्चिदिति कहा, तो भाष्य में कहना तत्संहत एवं कश्चिद अविद्य आत्मत्वेन परिगृहित संस्क्रियते इति उक्तम। कश्चिद का अर्थ कहते हैं अनिश्चित ब्रह्म स्वरूप इत्यर्थ, मैं वास्तविक असंग ब्रह्म हूं ऐसा निश्चय नहीं हुआ है, अभी संघात के साथ मिला हुआ है अनिश्चित ब्रह्म स्वरूप अर्थात संघात मिश्रित। यत्र भाष्य में कहा यत्र बुद्धिर उत्पद्यते अहम अरोग इति यत्र, यत्र का अर्थ कहते हैं यत्र का अर्थ आत्मनि विषये अर्थात आत्म विषय में आरोग्य बुद्धिर उत्पद्यते तस्य किसात्म है वो कहते हैं कि देह संहतस्य एव, तत्र का अर्थ देह संहते आरोग्य फलम इति अन्वय। ननु देहादि भिन्नस्य कथम संस्कार, देह अभिन्नस्य कथम संस्कार तस्य आमुष्मिक फल भोक्तृत्व अयोगात्। पूर्व पक्षी कह रहा है कि आप कह देते हैं कि देह के साथ जो मिला हुआ है उसी का संस्कार हुआ, अगर जो देह के साथ मिला हुआ है उसका संस्कार कहेंगे तो फिर उसका आमुष्मिक फल कैसे मिलेगा, वो तो देह के नष्ट के साथ वो चला जाएगा। तो देह अभिन्नस्य अभिन्नस्य अर्थात देह संहतस्य कथम संस्कार तस्य आमुष्मिक फल भोक्तृत्व अयोगात आमुष्मिक था परलोक पारलौकिक फल तो उसका भोग नहीं होगा देह नष्ट के साथ नष्ट हो जाएगा। तो इसके लिए भाष्य में कहा तेन तेन एवं स्नान तत्सहतस्य तदभिमान रखलो अहम रोग। अच्छा देहाश्रित चिकित्सा निमित्तेन अच्छा अच्छा हम भाष्य में आ गया सच देहे न संहत एव भाष्य में कहा जिसका संस्कार होता है वो देह के साथ मिला हुआ है संहत तेन एव अहम कर्त्रा अहम प्रत्यय विषयेण प्रत्ययिना सर्वः क्रियाः निवर्त्यन्ते तेन अहंकर्त्रा अहं प्रत्यय विषयेण प्रत्ययिना चार शब्द दे दिया उसी के द्वारा सर्वः क्रिया निवर्त्यन्ते। तो तेन तेन का अर्थ पहले टीका में कहते हैं तेन टीका में आगे देह संहतेन एव तेन का अर्थ देह संहतेन देह के साथ जो तादात्म्य किया आगे भाष्य में दिया अहंकर्त्रा उसका अर्थ कहते हैं अंतःकरण प्रतिबिंबात्मना अंतःकरण में जो चैतन्य का प्रतिबिंब हुआ तो वही अहंकर्ता इस प्रकार की मानता है। आगे दिया अहम प्रत्यय विषय अहम प्रत्यय विषय उसके लिए कहते हैं कर्ता अहम इति भासमान उसको पता चलता है अभी अहम अर्थात तो मैं कर्ता हूं तो ये हो गया अहम प्रत्यय का विषय बनता है वास्तविक वो अहंकार है अहम प्रत्यय का जो विषय है वो अहंकार है। तो कैसा भासमान हो रहा है कैसा पता चला है कहते कर्ता अहम आगे है प्रत्ययीना तो प्रत्यय अश्य अस्ति इति प्रत्ययीन तेन प्रत्ययीना प्रत्यय क्या चीज है टीका में कहते हैं प्रत्यय कामादय ये कामादि ये सब क्या है कहते मन ये काम संकल्प विचिकित्सा आगे श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृतिर ह्रीर धीर भीर इति एतत् सर्वं मन एव बृहदारण्यक उपनिषद 1:4। तो ये सब काम है प्रत्यय हो गए काम तो काम का अर्थ ये सब मन ये मन का परिणाम होगा तो ये सब काम हो गए मन और मन का साथ तादात्म्य होने से मनस्तादात्म्य तादात्म्याद अश्य संति मन के साथ तादात्म्य हो गया इसका इसका अर्थात ये आत्मा का तादात्म्य हो जाना अर्थात चिदावास हो जाना तो होने से ये अभी जो संघात में जो चिदावास है अभी वो बन गया प्रत्ययी प्रत्यय का अर्थ हो गया ये जो कामादय काम अर्थात ये सब अंतकरण का वृत्ति तो होने से अभी ये जो चिदाभास है ये अपने आप को मानता है कि मैं कामी मैं सुखी मैं दुखी इस प्रकार की मानता है तो प्रत्ययी वही हो गया कामी सुखी दुखी इत्यादि वो क्रियाफलम भुज्यते तेन तृतीय है तेन क्रियाफलम भुज्यते क्योंकि वही सारे क्रिया का कर्ता है तो सारे क्रिया का फल भी उसी के द्वारा भोग होगा। भाष्य में इसको कहा तेन एव अहंकर्त्रा अहं प्रत्यय विषयेण प्रत्ययिना सर्वः क्रियाः निवर्त्यन्ते जो सारे क्रिया करता है सारे फल का भी वही भोग करेगा। टीका में मनो विशिष्टस्य आमुष्मिक भोक्तुः संस्कार युक्त इति भाव तो इसलिए मन के साथ विशिष्ट हुआ जो विशिष्ट हुआ वही आमुष्मिक फल का भोग करेगा। मन के साथ विशिष्ट हुआ कौन ये चिदाभास तो ये चिदाभास विशिष्ट मन अर्थात सूक्ष्म शरीर ये रहेगा परलोक के लिए तो यही फल भोग करेगा ये जो स्थूल शरीर हुआ ये नहीं रहेगा। इसलिए पूर्व पक्षी जो कहा था कि देह अगर किस देह के साथ संहत होगा तो आमुष्मिक फल का भोक्ता कैसे होगा सिद्धांति के देह के होगा क्योंकि ये सब कर्ता मानता है वो मन विशिष्ट चिदाभास वो तो रहेगा आगे फल भोग करेगा। विशिष्टस्य चिट्टिका में आगे विशिष्टस्य भोक्तृत्वम न केवलस्य साक्षिण इत्यत्र मानम आह भोक्ता भी विशिष्ट होकर के होता है केवल जो साक्षी है वो भोक्ता नहीं है। टीका में तत्फलम च स एव अस्नाति तत्फलम च स का अर्थ टीका में कह दिया मनो विशिष्ट जो होगा मनो विशिष्ट से आमुष्मिक भोक्त हो संस्कार हो युक्त वही फल भोग करता है तत्फलम च स एव। अच्छा ठीक है उसे पहले दिया था ना क्रिया फलम भुज्यते इत्यर्थ अच्छा, जो करता होगा वही फल भोग करता है। इसी के लिए आगे श्रुति का उदाहरण देते हैं भाष्य में, तयोर अन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्ति अनस्नान्यो अभिचाकसीति द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिशस्व जाते। मुंडक श्रुति है, तो द्वा सुपर्णा, सुपर्णा पक्षी, समान वृक्षम परिशस्व जाते, एक ही वृक्ष को, शरीर रूपक वृक्ष को आलिंगन करके, और समान और सखाया सयुजा अर्थात परस्पर के साथ संबंधी है और परस्पर का सखा है। तयोर अन्यः, एक दोनों में पिपलम, पिपलम कर्म फलम, और वो स्वादु अति, और अति अर्थात तो उसका भोग करता है, दोनों का बीच में एक तो कर्म फल का भोग करता है और अन्यः अनस्नन भोग नहीं करता हुआ अभी चाकसीति, चाकसीति अर्थात वृषम पश्यति अर्थात वो केवल साक्षी है। इति मंत्र वर्णात, मुंडो का दे दिया संख्या मंत्र वर्णात। टीका में प्रमात्रि साक्षिणोर मध्ये, तो जो दोनों है पक्षी उसमें एक प्रमाता है एक साक्षी है, तो प्रमात्रि साक्षिणोर मध्ये सत्व संसर्ग मात्रेण कल्पित कर्तृत्वादि मान प्रमाता पिप्पलम कर्मफलम भुंक्ते। सत्व का संसर्ग मात्र, सत्व अंतकरण बुद्धि, उसके साथ संसर्ग होने से कल्पित कर्तृत्व आदि आ गया, तो कल्पित कर्तृत्व आदि वाला जो हो जाएगा उसको प्रमाता कहा गया, और जिसमें कर्तृत्व आएगा भोक्तृत्व भी उसी में आएगा, तो होने से पिपलम कर्म फलम भुगते, तो सत्व अंतकरण का संसर्ग मात्र से वो कर्ता बन गया था, फिर भुगता हो जाएगा। और स एव शोधितत्वेन अन्यः साक्षितया प्रकाशते इत्यर्थः, वही प्रमाता जब शोधित हो जाएगा, शोधित अर्थात जो सो उपाधि आरोपित तो हुआ है उस उपाधि का जब निराकरण हो जाएगा, होने से वही प्रमाता वो साक्षी हो जाएगा, साक्षी हो जाएगा, तो साक्षी पहले था उपाधि का केवल निराकरण हो गया। तादात्म्य अध्यास आगे भाष्य में, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिण कठोपनिषद आत्मानं रथिनं विद्धि, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु, और बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इन्द्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान्। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिण, ऐसे पूरा वो मंत्र है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथ, शरीर रथ और उसमें आत्मा हो गया रथी, और बुद्धि सारथी अर्थात सारे कार्य करने वाला, रथी का सारे कार्य सारथी करेगा, और मन प्रग्रह, प्रग्रह अर्थात अश्व और सारथी का बीच में ये जोड़ने वाला, अश्व और सारथी का बीच में जो जोड़ेगा उसको प्रग्रह कहेंगे, प्रग्रह लगाम, तो यहाँ बुद्धि हो गया सारथी, और यहाँ अश्वस्थानीय हो जाएंगे इंद्रिय, इंद्रियाणी हयान हयान अर्थात, और विषय कहते हैं कि विषय हो गया ये गोचर, गोचर होता मार्ग, इंद्रिय कहाँ चलेंगे विषय में चलेंगे, अश्व कहाँ चलेंगे मार्ग में चलेंगे, तो ये सब के साथ अभी आत्मा इंद्रिय मन के साथ युक्त होकर के भोक्ता बन जाता है। आत्मा अर्थात शरीर, शरीर इंद्रिय मन के साथ युक्त होकर के ये भोक्ता बन गया, ऐसे मनीषिण वदंती। टीका में आत्मा देह, जो आत्मेन्द्रिय मन युक्तम दे दिया, आत्मा का अर्थ देह, देहादि युक्तम प्रमात्रा, प्रमात्रा आत्मानम इत्यर्थ, देहादि से युक्त होकर के प्रमात्री प्रमाता आत्मा यश्य। अभी ये जो फल भोग करने वाला, कर्म करने वाला वो हो गया प्रमाता, वही प्रमाता स्वरूप, प्रमात्रा प्रमात्मानम अर्थात प्रमाता स्वरूपम, प्रमात्री स्वरूपम, तो प्रमाता अर्थात प्रमाता ही आगे ये भोक्ता बनता है, कर्ता वही है भोक्ता वही है। एवं सोपाधिकस्य चिद्धातोर मिथ्या संस्कारियत्वम उक्त्वा निरुपाधिकस्य असंस्कारियत्वे मानम आह। जो सोपाधिक है चिद्धातु अर्थात वही आत्मा जब सोपाधिक हो जाएगा तब उसमें संस्कारियत्व आएगा, तो ये वास्तविक आत्मा में संस्कारियत्व नहीं है, तो मिथ्या संस्कारियत्व, तो विशिष्ट आत्मा में जो सोपाधिक चैतन्य है उसी में मिथ्या संस्कारीय हो सकता है, और निरुपाधिक से असंस्कारियत्व, जो निरुपाधिक है उसमें कोई संस्कार नहीं हो सकता है, चित चित चैतन्य धातु धातु अर्थात धरती इति धातु वही चैतन्य को धातु कहा जाता है। मतलब धातु शब्द का अर्थ धरती इति धातु अर्थात अधिष्ठान, धातु शब्द का अर्थ अधिष्ठान, चित है और वो अधिष्ठान है, तुन प्रत्यय हो जाता है। वशेष तुन होने से वस्तु, धा से तुन हो जाने से धातु, तो कर्ता अर्थ में तुन हो जाता है, इसलिए वस्तु वस्तु अर्थात ब्रह्म, बसती सर्वत्र बसती इति वस्तु ब्रह्म, इस प्रकार सर्वम धार मतलब धरती इति धातु, धातु अधिष्ठान, धातु प्रसादात ऐसे आता है। तो ये मंत्र है परमात्मा का प्रसाद। एवं सोपाधिकस्य चिद धातुर, चिद एव धातु वहां समानाधिकरण है, चैतन्य है वहां धातु, धातु अर्थात अधिष्ठान परमात्मा को धातु कहा जाता है। सोपाधिक चैतन्य का मिथ्या संस्कार होने पर भी निरुपाधिक असंस्कार्य है, इसमें प्रमाण देते हैं भाष्य में। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, पूरा मंत्र दे दिए। एक अर्थात अद्वितीय है, देव देव द्योतनाथ, द्योतनाथ देव कर्तरी अच हो गया पचादी अच दिव्य धातु से। तो सर्वभूतेषु गूढ़, तो सर्वभूतेषु गूढ़ अर्थात अज्ञान से आवृत है, सभी का अंदर में होने पर भी गूढ़, तो गूढ़ अगर दिखता नहीं तो फिर नहीं है कहेंगे। सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, सभी का अंतरात्मा अंतर्यामी रूप से सभी के अंदर यही है। क्या करता है, कहते हैं कर्माध्यक्ष, जो सब कर्म ये जीव करता है वो सब का अध्यक्ष, अध्यक्ष साक्षी है, और साक्षी होगा तो फिर आगे वो उसमें विकार हो जाएगा। कहते हैं सर्वभूतादिवास साक्षी, तो साक्षी अर्थात तो चेता केवल निर्गुण, अर्थात ये साक्ष्य संबंध वाला साक्षी ये नहीं है, केवल है निर्गुण है। चेता चेता प्रथमांत है प्रातिपदिक चेत्री त्रिजंत चेत्री, निर्गुण निर्गुण अर्थात तो कोई गुण नहीं है, गुण नहीं है, कोई दोष भी नहीं है, दोष का अभाव भी नहीं है, गुण दोष अभाव का संस्कार भी नहीं है, कुछ नहीं है। टीका में सर्वभूतेषु अद्वितीय एको, एको कहने का अर्थ अद्वितीय, देव अर्थात स्वप्रकाश दिव्य धातु से, तथापि माया आवृतत्वात् न प्रकाशते, सभी जीवों में रहने पर भी माया या आवृत इसलिए न प्रकाशते। भाष्य में कहा गूढ़, गूढ़ में दीर्घ कैसे हो जाएगा, धातु है गुह के पूर्व से दीर्घ कैसे, गुह धातु है ना, आगे फिर निष्ठा, निष्ठा होने से फिर हो ढ, फिर जस सत्र धो धुनाष्टु ढो ढे लोप, ये सब प्रक्रिया होने के बाद द्रलोपे पूर्व से दीर्घ होना गूढ़ ये कहा गया। तो अर्थात तो सभी भूत में विद्यमान होने पर भी गूढ़ है, पूर्व पक्षी कहता है कि गूढ़ अर्थात तो अदृश्य, पूर्व पक्षी कहता है कि ननु जीवे न असंबंधात भिन्नत्वाद्वा देवस्य अभानम न तो माया गुहनाथ। तो पूर्व पक्षी कहता है कि जीव के साथ इस परमात्मा का संबंध नहीं है, इसलिए ये परमात्मा जीवों को भान नहीं होते हैं, अथवा भिन्नत्वाद ये परमात्मा ये जीव से भिन्न है, भिन्न होने से उसका भान नहीं होता है, इसलिए देवस्य अभानम न तो माया या गुहनाथ, माया से गुहन अर्थात तो छुप गया माया से, माया आवरण कर दिया इसलिए परमात्मा का भान नहीं होता है, ये बात नहीं है। तो ये जीव के साथ संबंध नहीं है, अथवा जीव से भिन्न पूरा अलग पदार्थ है। तो जैसे न्यायिक लोग कहते हैं ईश्वर का ज्ञान कभी होगा नहीं, तो न्यायिक लोग कहते हैं ईश्वर का ज्ञान होगा ही नहीं कभी, मतलब होगा नहीं मतलब केवल शास्त्र प्रमाण से जो होना है, सो आत्मा का तो प्रत्यक्ष होगा, अन्य आत्मा और ईश्वर ये सब प्रत्यक्ष नहीं हो गया, न्यायिक आत्मा का प्रत्यक्ष मानते हैं, सो आत्मा का प्रत्यक्ष, अन्य आत्मा अथवा ईश्वर इसका प्रत्यक्ष नहीं होता है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि असंबंधात अथवा भिन्नत्वात ये परमात्मा का प्रकाश नहीं हो रहा है, माया के द्वारा आवृत ये बात नहीं है, सिद्धांति इसको कहता है। टीका में न ये बात ठीक नहीं है, न इतिहास सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, मंत्र में कहा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, सभी भूत में विद्यमान है, ऐसा नहीं कि संबंध नहीं है, भिन्न है, दूर में है, ऐसा नहीं है। देवस्य विभूतिका में देवस्य विभुत्वात् सर्व प्राणी प्रत्यक्त्वाच आवरणाद एव अभानम इत्यर्थः। देव पहला बात हो गया कि विभु अर्थात सर्वत्र विद्यमान हो गया, और सर्व प्राणी प्रत्यक्त्वात् सभी प्राणी का अंतर्यामी वही है, प्रत्येक वही है, होने से फिर क्यों बाहर नहीं होता है, कहते हैं आवरणाद एव अभानम, ये असंबंधात नहीं है। अच्छा, अभी अगर सभी जीव का प्रत्येक यही होगा तो प्रत्यक्त्व कर्तृत्वम स्यात्, तो मैं ही करता हूं मानता है, तो सिद्धांत कहता है कि इति चे न कर्माध्यक्ष अर्थात क्रिया का साक्षी, क्रिया साक्षी इत्यर्थ है। तो अभी क्रिया का साक्षी हुआ तो होने से एक क्रिया रहेगा जिसका साक्षी बनेगा, ये कहते हैं तरी साक्ष्यम अस्ति इति द्वैतापत्ति। सिद्धांत कहता है कि न साक्ष्य को लेकर के द्वैतापत्ति नहीं होता है, तो सर्वभूतानाम अधिष्ठानम भूत्वा साक्षी भवति, सारे भूतों का अधिष्ठान होकर के ये साक्षी। अधिष्ठान हुआ तो बाकी सब पदार्थ क्या हो जाएंगे, अध्यस्त हो जाएंगे, तो अध्यस्त को लेकर के द्वैतापत्ति नहीं होता है, तो सभी भूतों का अधिष्ठान रूपेण साक्षी इस प्रकार के, अर्थात मिट्टी घट का साक्षी है कैसे कहेंगे, उसका अधिष्ठान है। साक्ष्यम अधिष्ठाने साक्षिणी कल्पितम इति भाव, जो साक्ष्य है पूर्व पक्षी का था साक्ष्य भिन्न रहेगा तो द्वैतापत्ति, सिद्धांत का था जो साक्ष्य है अधिष्ठान जो साक्षी उसमें कल्पित, यहाँ साक्षी का अर्थ है वो अधिष्ठान है सत्ता स्फूर्ति देने वाला। तो हम लोग का जो विचार प्राय से हम लोग जान लेते हैं कि साक्षी अर्थात वो अधिक उदाहरण देते हैं दर्पण, दर्पण में प्रतिबिंबित होगा, तो वास्तविक यहाँ प्रतिबिंबित कैसा है, जैसे मिट्टी घट में प्रतिबिंबित हो गया, तो कैसा कहते यही वास्तविक चीज है अर्थात अधिष्ठान जो आत्मतत्व है ये इसी प्रकार की साक्षी है अर्थात अधिष्ठान अर्थात सत्ता स्फूर्ति देता है अपने में सब कुछ को आश्रय देता है ये। अच्छा, जब ये दर्पण वाला प्रतिबिंब वाला होता है ना, हमारा बुद्धि थोड़ा उस प्रकार की हो जाता है अर्थात तो अन्य एक चीज है और हम एक कुछ प्रकाश जैसा चीज है, हम उसमें आरोप मतलब प्रतिबिंबित तो हो जाते हैं, इस प्रकार की दृष्टांत दिए जाते हैं, किंतु अधिक अधिक जितना ये ऐक्य भाव जचेगा उतना उतना होगा कि अर्थात तो हम अधिष्ठान है बाकी सब हमें कल्पित है, हमें कल्पित है, पहले मेरे में बुद्धि ही कल्पित होती है, बुद्धि आने के बाद आगे हम बाकी सारे चीज का ये सब चिंतन करते हैं, और जैसे जैसे अगर हम लय चिंतन करेंगे देखेंगे जिस चीज को आप देख रहे हैं उसका लय चिंतन करेंगे, ये पृथ्वी दिख रहा है उसका लय चिंतन करेंगे, धीरे धीरे धीरे धीरे वो चला जाएगा और वो दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं अर्थात आपका बुद्धि स्थिर हो जाएगा जो आत्म तत्व में, जो अर्थात तोम पदार्थ का जो शोधित हुआ है, जब तोम पदार्थ शोधित जिसका हो जाता है वो जब अहम आत्मा कूटस्थ इस प्रकार की जब शब्द कहीं उच्चारण सुनेगा उसका चित्त स्थिर हो जाएगा वो तत्व में, आगे वो जब ये तत्पदार्थ का शोधन करेगा लय चिंतन करेगा, जैसे घट को देख रहा है, नदी को देख रहा है, पर्वतों को देख रहा है, किसी को भी लय चिंतन अगर करेगा जब तत्पदार्थ का शोधन होगा तो अभ्यास चलेगा धीरे धीरे, तो लय चिंतन करेगा उसको ये आकाश है तो आकाश कहाँ से आया, कहते तो एतस्मात तस्मात वा एतस्मात ये ब्रह्म से आया, तो वो जो उसका बुद्धि चलता था लय चिंतन करता था वो बुद्धि अब स्थिर हो जाएगा, कहाँ स्थिर हो गया, कहते ब्रह्म में स्थिर हो गया, क्योंकि आकाश को लय कर दिया ब्रह्म में, तो ब्रह्म में स्थिर हो गया का अर्थ है अर्थात तो शुद्ध चैतन्य का ज्ञान उसमें, अर्थात तो उसका बुद्धि फिर शुद्धाकार हो गया, उसका जब तोम पदार्थ शोधन हुआ था तब वो एक शुद्धाकार का ज्ञान हुआ था, अभी ये तत्पदार्थ का शोधन करके एक शुद्धाकार लाया, अभी ये दोनों को अलग अलग मानेगा, अलग अलग अर्थात तत्पदार्थ का शोधन करके जो शुद्धाकार को ला रहा है उस समय में ये तोम पदार्थ का जो शुद्धाकार है वही है, इस प्रकार की भान उसको नहीं आएगा, बस वो शुद्ध हो गया, शांत हो गया, बुद्धि उसका स्थिर हो गया, बस वो रह गया उससे, अर्थात उसको अभी तोम पद का जो मैं बोल करके शुद्ध होता है एक आएगा, कि पर्वतों को वृक्ष को लय किया वो एक आएगा, अर्थात अभी उसको दो शुद्ध भान होंगे, तो अभी उसका तोम पदार्थ का शोधन हो गया, लक्ष्यार्थ का ज्ञान हो गया, तत्पदार्थ का शोधन हो गया, लक्ष्यार्थ का ज्ञान हो गया, ऐसा स्थिति होगा, कभी ऐक्य ज्ञान नहीं हुआ है, फिर कभी ऐसा होगा कि कहेगा ये जो अभी लय करके जब शुद्ध आ गया, कहेंगे ये शुद्ध वास्तविक क्या है, तो ये तो वही अर्थात ये तो मेरे में ही कल्पित हो रहे, अर्थात ये तो मेरा बुद्धि ही इसको कल्पना करता है, तो उस दिन वो एक ज्ञान होगा। अर्थात जो शुद्ध उसका लय करके पहुंचा रहा है, ये जो तुम पदार्थ शोधित होकर के अनुभव हुआ है वो वही है, तो उस दिन उसको एक ज्ञान होगा। तब तक कहा जाएगा कि दो शुद्ध पदार्थ, तो ये सिद्धांत बिंदु इत्यादि में वो सब विचार को भी थोड़ा दिखाएंगे, नहीं तो दो शुद्ध पदार्थ कैसे रहेंगे, कहेंगे ऐसे वास्तविक होता है। तो अर्थात वही शोधित तोम पदार्थ उपस्थित होने पर भी वो वही है, इस प्रकार की भान नहीं होता है। जब होता है कहा जाता है ऐक्य ज्ञान होता है। साक्ष्यम अधिष्ठाने साक्षिणी कल्पितम इति भावः, आगे साक्षी शब्दार्थम आह, ये साक्षी कौन है, भाष्य में कहा चेता केवलो निर्गुण, चेता में प्रातिपदिक चेत्री, चेता केवल इति। टीका में बोधित्व सती अकर्ता साक्षी इति लोक प्रसिद्धम, लोक में भी साक्षी कहा जाता है जो बोधा है किंतु अकर्ता है, खाली देखने वाला साक्षी। चकारो दोषाभाव समुच्चयार्थ, जो दिया निर्गुणश्च मंत्र में कहा, ये चकार दोषाभाव को भी कहने के लिए समुच्चयार्थ, आगे विराम है। टीका में जो चकारो दोषाभाव समुच्चयार्थ विराम है, अच्छा तो निर्गुणत्वात् निर्दोषत्वाच्च वहां विराम नहीं है, नहीं। अच्छा ये जो दोषाभाव समुच्चयार्थ इसका अर्थ हो गया, आप तो मंत्र में कहते हैं निर्गुणश्च, चकार का अर्थ कहते हैं दोषाभाव समुच्चयार्थ, इसका अर्थ हो गया निर्गुणत्वात् निर्दोषत्वाच्च, ये उसका अर्थ हो गया। तो वहां विराम दूसरा पुस्तक में निर्गुणत्वात् निर्दोषत्वाच्च वहां विराम दिए हैं, पहले विराम नहीं दिए क्योंकि उसी का वो अर्थ है। तो आगे कहते हैं गुण दोष नाशो व संस्कारो न, दोषाभाव नहीं है मतलब ये दोष नहीं है, गुण नहीं है, कहेंगे गुण नहीं है दोष नहीं है, तो ये गुण का नाश है और दोष का नाश है, गुण नहीं है तो गुण का नाश हो गया, दोष नहीं है तो दोष का नाश हो गया, उन्हीं से उसका संस्कार रहेगा, कहेंगे वो भी नहीं है। गुण दोष नाशो व संस्कारो न, वहां पाठ है गुणो दोष नाशो व ऐसे दिए है ना, तो गुण और दोष नाशो व संस्कार ऐसे दिए हैं, किंतु उसका वास्तव अर्थ है गुण का नाश होने से जो संस्कार, दोष का नाश होने से जो संस्कार, और संस्कार भी नहीं है, नहीं तो अब निर्गुण और निर्दोष कहकर के गुण नहीं है दोष नहीं है, तो अर्थात गुण पहले से था नाश हो गया, दोष नाश हो गया, उसका संस्कार बचा हुआ है, कहते वो भी नहीं है। तो पाठ सभी पुस्तक में इसी प्रकार है, गुणो दोष नाशो व संस्कारो न, इस प्रकार है उसका अर्थ, किंतु ऐसे लगा लेना है, अर्थात गुण का नाश होकर के उसका संस्कार और दोष का नाश होकर उसका संस्कार, तो गुण नहीं है, गुण नहीं होने से गुण का संस्कार रह जाएगा, तो उस प्रकार की पाठ लगाना है। क्योंकि ना गुण संस्कार है ना दोष नाश संस्कार है, ये दोनों ही संस्कार नहीं है, तो इसलिए कहते हैं गुण का नाश दोष का नाश दोनों से जो जन्य होगा संस्कार वो भी नहीं है। अच्छा आगे मंत्र देते हैं, स पर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम, ईशावास्य का स स अर्थात वो आत्म तत्व, पर्यगात परितः अगात परि अर्थात सर्वत्र गया हुआ है अर्थात व्याप्य है, शुक्रम अकायम, शुक्रम अर्थात शुद्धम, अकायम अर्थात अकायम, आगे अव्रणम आगे अस्नाविरम, क्योंकि व्रण और स्नावा, स्नावा अर्थात नाड़ी, क्षत और नाड़ी ये दोनों स्थूल शरीर में होते हैं, व्रण क्षत, क्षत क्षत शरीर में कट जाता है ये हो जाता है ना, इसको व्रण कहते हैं, स्नावा नाड़ी व्रण कहते हैं, तो अव्रणम अस्नाभिरम, स्नावा नाड़ी, नाड़ी नहीं है और कोई घाव नहीं है, ये दोनों कहाँ होते हैं, स्थूल शरीर में होते हैं, अर्थात इसका स्थूल शरीर नहीं है, तो अगर क्या जी अकायम से, ये दोनों से क्योंकि स्थूल शरीर कहा गया इसलिए अकायम से आप सूक्ष्म शरीर का निषेध करेंगे, तो ये कहेंगे और शुद्धम, शुद्धम अर्थात तो कोई आगंतुक को दोष नहीं है, अविद्या नहीं है, और अपाप विद्धम ये धर्माधर्म इत्यादि ये सब कुछ नहीं है। टीका में स स इति उपक्रमात शुक्रादि शब्द पुंस्तुएन वाच्या, क्यों मंत्र दिया स पर्यगात आगे शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम सब नपुंसक दे दिया, तो स से आरंभ होने से कहते हैं ये सब पुंस्तुएन वाच्या। स स एव आत्मा पर्यगात अर्थात परित अगात, परि अर्थात सर्वम, अगात अर्थात सर्वत्र विद्यमान अर्थात व्याप्त, शुक्र शुक्र अर्थात शुभ्र दीप्तमान दीप्तिमान, अकाय लिंग शून्यम, अकाय कह करके सूक्ष्म शरीर का निराकरण करते हैं, अव्रणो अक्षत गाव इत्यादि नहीं है, अस्नाभिरम शिरा विधुरम शिरा नाड़ी नहीं है, अनस्वरम इतिवा नस्वर अर्थात नाश वाला नहीं है, आभ्याम पदाभ्याम, आभ्याम अर्थात ये अव्रण और अस्नाभिरम ये दोनों पद के द्वारा स्थूल देह शून्यत्व मुक्तम, तो स्थूल देह अगर ये दोनों के द्वारा हो जाएगा अकायम के द्वारा सूक्ष्म शरीर, शुद्ध शुद्ध का अर्थात रागादि मल शून्य, अपाप विद्ध पुण्य पाप अभ्याम असंश्रिष्ट इत्यर्थ, तो पाप पुण्य ये नहीं है। अत इति आगे भाष्य में अतो अन्यन मोक्षम प्रति, अतो अन्यन मोक्षम प्रति क्रियानुप्रवेश द्वारम न शक्यम केनचित दर्शयितुम, अतो अन्यत ये चार से भिन्न विचार कह दिया अर्थात ये जो उत्पाद्य आप्य संस्कार्य विकार्य इसे विचार करके कह दिए, ये चार से अन्य जो है मोक्ष, ऐसा मोक्ष के प्रति कोई क्रिया का अनुप्रवेश का द्वार केनचित न दर्शयितुम शक्यम, अर्थात ये चार से भिन्न कोई हो जो क्रिया का फल हो तो उस फल मतलब क्रिया का फल हो जो कि मोक्ष, ये चार क्रिया का फल होते हैं, ये चार तो मोक्ष नहीं हुआ, तो मोक्ष ये चार से भिन्न हो और क्रिया का फल हो, ऐसा अगर होगा तो क्रिया का अनुप्रवेश के लिए वहां द्वार मिल जाएगा। तो यहाँ भाष्यकार कहते हैं कि अतो अन्यत परि अगात, टीका में कह दिया व्याप्त परि अर्थात सर्वत्र ना ना इनो इनको गात ऐसे हो जाता है ना, अगात ये तो है क्रियापद है परि तो अगात सर्वत्र गया हुआ लुंग लकार सर्वत्र गया हुआ व्याप्त अगात इनो गा लूंगी। अच्छा भाष्य में कहा अतो अन्यन मोक्षम ये जो चार है ये चार क्रिया का फल होते हैं, इससे अन्य मोक्ष होगा कोई पंचम क्रिया फल अगर होता तो उसके प्रति क्रिया का अनुप्रवेश हो जाता, किंतु कहते हैं न केनचित दर्शयितुम शक्यम, मोक्ष ये चार से भिन्न है और क्रिया का फल हो जाएगा ये कोई नहीं दिखा पाएगा। टीका में अत इति उत्पत्ति आपति विकार संस्कारेभ्यो अन्य, भाष्य में कहा अतो अन्य अर्थात ये चार से अन्य, पंचमम क्रियाफल अगर होता उसको मोक्ष कहते आप, किंतु क्रियाफलम नास्ति पंचमम क्रियाफलम नास्ति, यन मोक्षस्य क्रिया साध्यत्व द्वारम भवेत, अगर वो पंचम कोई क्रियाफल होगा उसको मोक्ष कहेंगे क्रिया के द्वारा साध्य होगा, तो इस प्रकार की क्रिया का प्रवेश का द्वार नहीं बनेगा। आज यहाँ तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति।